کوئی علمی شخصیت ہو یا نہ ہو، لیکن آدمی اس سے راستہ کیوں پوچھتا ہے کہ میرا فیول بچ جائے، میری گاڑی کہاں تک جائے گی، مردانی میں کہاں تک کتنا وقت ضائع ہوگا؟ تو ہر آدمی سے جو اس جگہ کا رہنے والا ہے اس سے آدمی پتہ پوچھتا ہے، اسی طرح جو علم کا جاننے والا ہے اس سے بھی یہ پتہ پوچھ لیں راستہ کہ یہ بات ہمیں معلوم نہیں، یہ بات بتا دیں، خود ہی قیاس کرنا. یعنی میرا خیال یہ ہے جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ ایک صاحب کی عمر اب 35 سال سے تجاوز ہے، ایبو 35، نماز لڑکپن سے پڑھ رہے ہیں. اب ان کو پتہ چلا ہے کہ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں بھی سورت ملائی جاتی ہے، ورنہ وتر کی نماز بغیر سورت ملائے ہوئے پڑھ رہے ہیں. اب یہ 20 سال کی نمازیں جو ہیں ان کی وتر کی نمازیں، اب قضا ان پر لازم ہے. مسائل نہ معلوم کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. اسی لیے اہل علم کی صحبتوں میں بیٹھنے سے مسائل معلوم ہوتے ہیں، اور جو اہل علم کی صحبتوں میں مستقل رہتا ہے آدھا عالم وہ بھی ہو جاتا ہے، اور اکثر ان کی اولاد پوری عالم ہوتی ہے، کیونکہ ان کو علم کا شوق لگ جاتا ہے کہ جب سننے سنانے میں اور سمجھنے میں یہ مزہ ہے تو جب ہماری اولاد پڑھے گی تو اس میں کیا مزہ ہوگا. اس لیے اپنی اولاد کو کوشش کریں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو تین میں سے ایک کو ضرور اللہ کے راستے میں دیں، ایک کو ضرور، ورنہ جو ہے دنیا بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، آخرت تو ہے ہی. ایسے ہی لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو مولوی کا مطلب مولاوی، لاہوری کا مطلب لاہور کا رہنے والا، کراچی کا مطلب کراچی کا رہنے والا، مولوی کا مطلب مولا کے ساتھ نسبت رکھنے والا. مولا کے ساتھ جس کو نسبت ہوگی انشاءاللہ وہ محروم نہیں رہے گا. تو ہماری بات چل رہی تھی کہ موت کے معاملے میں انسان چار قسم کے ہیں. حضرت شیخ عبد الرحمٰن زکریا صاحب نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک وہ طبقہ ہے جو موت سے بھاگتا ہے، وہی والا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اس میں کفار بھی ہیں اور فساق فجار مسلمان بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی اس لیے بھاگتے ہیں کہ موت کی تیاری تو کی نہیں، اگر مر گئے تو کیا جواب دیں. اگر مر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یعنی مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، کوئی یقین نہیں، اگر مر گئے تو کیا ہوگا؟ اگر کیا مرنا تو ہے، اگر مرنے کے ساتھ